İçimdeki sorunlar her gün büyüyor sanki. Kaybedişimi izliyorum. Kalbimin parçaları yerlerde duruyor. Kızım eğer gidersen beni de götür. Bu dünyada sensiz yapamam ben. Yaşasam da ölü gibiyim zaten. Tutacaktın hani, sarılacaktın bana. Hepsi birer birer hayal miydi? Hayalimdeki kızı bulmuştum. Oysa ki Tanrı alırsa seni benim ellerimden. Gerçekten sonum bu olacak, affet beni. Zaten dünyam alevler içimde. Affet beni. Sözümü tutamam, üzgünüm. Zaten dünyam alevler içimde. Kızım, sensiz yapamam biliyorum, affet. Zaten dünyam alevler içinde. Bari sen gitme buradan. Beni tek başıma bırakma burada. İnan sensiz başa çıkamam ben. Seni bulduğumda gözümdeki yaşlarla kurmuştum hayalini sana sarıldığım günü. Zaten dünyam alevler içinde. Bari sen gitme buradan. Beni tek başıma bırakma burada. İnan sensiz başa çıkamam ben. Seni bulduğumda gözümdeki.